Halaman 65, sebelah kanan. 116. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. 117. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anamil min al ghayb. Qul mutu bighayzikum innallaha alimun bidhatis sudur. 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. 121. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.